Napozom a kolossi levélhez, jó? Elkezdtük vasárnap kolossi levelet. Az első fejezetben vagyunk, és Pál ezt a levelet azért írja, mert megjelentek ebben a városban is olyan tévtanítások, amire Pál reagálni szeretne, és ezért írja meg ezt a levelet. Tudjuk, hogy nem Pál írta ezt, vagy nem Pál alapította ezt a gyülekezetet, a levelet Pál írta. Csak a gyülekezetet nem Pál alapította. Valószínűleg az efézusi gyülekezetnek a következménye, vagy az annak a plántálása, vagy az eredménye lett ez a kolossi gyülekezet. És Pál nem ismeri őket, nem volt ott soha, de mégis látjuk, ahogy a múlt héten néztük, hogy imádkozik értük, és a szívén van az, ahogy ami történik ezzel a gyülekezettel. Beszéltünk a múlt héten az imádkozásról, nagyon jó dolgokat láttunk meg itt az első fejezetnek az első részében. És tudjuk, hogy majd innentől kezdve majd Pál, látjuk Pálnak az imáját, de utána pedig rátér arra, hogy bemutatja itt az első fejezetben, hogy ki Jézus. Mert Jézus támadják legjobban ezek a tévtanítók. Ugye beszéltem arról, hogy azt mondták Jézusra, hogy ez igazából nem is jelent meg testben, csak egy valami szellem volt, és különböző ilyen hamis elképzelések voltak Jézusról. És majd ahogy most megyünk majd a 15. verstől, látjuk, hogy ma is milyen hamis elképzelések vannak, milyen hamis elképzelések terjengnek Jézusról, hogy ő ki. És mindegyiknek az a célja, hogy Jézust lehozzák arról, vagy levegyék arról a trónról, levegyék arról a magaslatról, ahol ő van, és valahogy kicsit mindig lejjebb tegyék. Hogy egy angyal, hogy egy teremtett lény, és nagyon sokan tisztelik őt, ugye, hogy ő egy próféta, egy nagyszerű ember, de azt látjuk, hogy nem válik azzá Jézus, aki ő valójában nem tisztelik őt Istenként. És itt ez egy nagyon nagy probléma, egy nagyon nagy hiba. Tehát Pál ezért írja azt a levelet, ez a célja, hogy rávilágítson erre. Nézzük akkor most meg a 15. verstől fogjuk megnézni, jó? Tehát első rész, 15. vers. Ő a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény közül. Tehát Pálnak a célja az, hogy bemutassa ezeknek az embereknek itt, tehát hogy bátorítsa őket, és felnyissa a szemüket arra, hogy ki Jézus. Szeretnél bemutatni nekik, hogy Jézus, bemutatni nekik Jézusnak a felsőbbrendűségét, vagy a különlegességét, az egyedülállóságát. Azt látjuk, hogy az Atya, aki láthatatlan, ugye, akit senki nem látott, mégis az emberek számára láthatóvá tette magát. Ugye azt olvasjuk itt, ő a láthatatlan Isten képe. Tehát Jézus az Atya, vagy az Isten képviselője, vagy az ő képmása. Ugye ez a képe szó, ennek az eredeti jelentése valaminek, vagy valakinek a lényege, vagy a nélkülözhetetlen megtestesítője. Jézus azt mondja magáról, hogy aki engem lát, vagy aki engem látott, az látta az Atyát, vagy látja az Atyát. Ez a János Evangélium a 14. rész, 9. verse. Ugye, hogy mondhatja magáról Jézus, hogy az Atya és én egyek vagyunk? Ugye azért, mert ők valóban egyek valakinek. Ma ilyen késős alkalom van. Legközelebb én is későn jövök. Mindez, amit igazából itt tárgyalunk, vagy itt megnézünk, nem fogsz úgy elmenni, hogy mindent megértesz. Tehát, hogyha úgy jöttél ide, na, hogy ma ezt majd biztos megmagyarázza nekem, Feri, akkor rossz helyre jöttél. De, de más se fogja neked ezt teljesen tisztán megmagyarázni, mert ez igazából számunkra, a véges ember számára, akik véges értelemmel rendelkezünk, ezt nem fogjuk teljesen megérteni, nem fogjuk teljesen felfogni. És sokszor hibázunk ott, hogy meg akarunk mindent Istenről érteni, vagy mindent, amit ő tesz, ahogy ő dönt, vagy amit ő mond, azt teljesen meg akarom érteni. Nem fogunk tudni mindent megérteni. Ezt sem fogjuk teljesen megérteni, hogy ez hogyan lehetséges, hogy Isten eljött Jézus formájában. Ugye Jézus eljött, mint Isten, megjelent, és azt mondja, hogy az Atya is én egyek vagyok, aki látta az Atyát, az látott engem. Vagyis ezt rosszul mondtam, tehát aki engem látott, az látta az Atyát. Kicsit meleg van, igaz? Visszajött a kánikula. És tehát hogy mondhatja ezt magáról? Hogyan lehetséges ez? Tehát, hogy ő itt van, de mégis sincs, most Isten, de mégis ember. Hogyan lehetséges ez? Ugye, ez mindig egy picikét homályos lesz. Ugye, mindig szükséges lesz hozzá hit. Jézus azt mondta, hogy az Atya és én egyek vagyunk. Hogy aki engem látott, az az Atyát látta. Én megmutattam nektek az Atyát. Én bemutattam nektek. Ugye, mondja is a tanítványoknak, hogy ennyi ideig veletek voltam, és mi a helyzetet? Itt voltam közöttetek, az Atya és én egyek vagyunk. És ugye ez, ott állnak a tanítványok is, és mi van? Ez számukra is egy kicsit érthetetlen, egy kicsit kérdőjel, és ez számunkra is az lesz, hogy ez hogyan valósult meg, hogyan lehetséges ez. És én nem szabad, hogy azért, hogy megértsek mindent, adjak egy emberi magyarázatot. Hogy azért, hogy megértsem, hogy ez hogyan lehetséges, vagy hogy ez hogyan érthette Jézus, és akkor majd mondunk valami kitekert fura válaszokat, azért, hogy adhassunk rá egy magyarázatot. És általában, amikor ilyen magyarázatot adunk, akkor mindig az történik, hogy Jézus elveszíti az ő titulusát, vagy elveszíti az ő egyedülállóságát, az ő rangját. És ugye ez az, amit nem akar Pál. Ez az, amitől távol tartja őket, hogy hé, ne tegyétek ezt, hanem maradjon Jézus az, aki ő valójában. És mi történik? Azt mondják, hogy hát igen, Jézus egy nagyszerű ember volt. Egy nagyszerű alakja a történelemnek, és így sokkal könnyebben megérthetjük, hogy ki ő valójában. És akkor azt mondjuk, hogy hát igen, ő egy proféta, vagy ő egy angyal volt csak, és rögtön könnyebben megfogható a számunkra, hogy az már nem olyan távoli, nem kell hozzá akkor a hit, könnyebben megérthetjük, és könnyebben belefér a mi kicsi kis fejünkbe, hogy ki is Jézus akkor, vagy hogyan lehetséges ez az egész. De tudod, nem szabad így hozzáállnunk. Ja. Hitben élünk, hitben járunk, hitben élünk Istennel, és ez mindig is így lesz, amíg itt ezen a földön leszünk, hogy hitben élünk, és hogy lesznek dolgok, amiben ott állunk, és azt is gondolod, hogy ezt csak egyszerűen elhiszem. Nem értem, nem tudom, de csak ezt elhiszem. És hogy ez Isten erre hív minket, ugye ebben a hitben való járásra, a hitben való életre. Ezt sokszor idézem, ezt a Tózertől, ezt az idézetet, a Szent Ismeretet című könyvében írja, hogy vannak dolgok, amik homály az értelmünknek, de napfény a szívünknek. És talán ez is, hogy Jézus a láthatatlan Isten képe, ez is egy ilyen dolog, hogy az értelmünkkel ezt nem tudjuk teljesen megérteni, hogy ez hogyan lehetséges, nem tudunk rá teljes 100%-os magyarázatot adni, de ugyanakkor a szívünknek meg egy hatalmas bátorítás, és ha arra gondolunk, hogy az Isten lejött közénk, És az Isten azt mondta, hogy én lejövök az emberek közé, és emberi formát veszek fel, és meg is halok értük az ő bűneikért. Olyan leszek, mint ő közülük egy, és elviselem, elhordozom azt, ami őket illetné. Az már a szívünket megérinti, hogy hú, valaki ennyire szeret engem. Valakinek ennyire fontos vagyok. És ráadásul Istennek vagyok ennyire fontos. Hogy ő neki vagyok fontos, akinek igazából, az ige azt mondja, hogy mi az ellenségei voltunk, hiszen lázadtunk, elfordultunk ellene. És mégis ennyire fontosnak tart engem. Ja, akkor ott az úgy megállít minket egy picit, legalábbis remélem. Hogy az úgy átgondolkodtad, hogy Istennek ennyire fontos vagyunk. Tehát ez a szívünknek egy napfény, az értelmünknek pedig sok-sok minden homály marad. És azt is mondja, hogy az elsőszülött minden teremtmény között. Ugye ezeket a szavakat úgy magyarázzák sokan, hogy tehát ez egy bizonyítéka annak, hogy Jézus egy teremtett lény, egy teremtmény, hiszen itt is azt írja, hogy elsőszülött, tehát hogy született. És mivel hogy született, tehát ez egyértelmű, hogy akkor nem lehet Isten, hiszen születettnek írja itt le. Hogyha tovább fogunk menni, és a 16. versben azt fogjuk látni, hogy ő a teremtője, tehát Jézus a teremtője, vagy ő általa áll fenn a világ mindenség. Tehát itt akkor ez ellentmondás lenne. Ha ő született, akkor hogy lehet az, hogy ő a teremtője mindennek? Hiszen egyszer ő már megszületett, akkor előtte ami volt, akkor hogy lehet mindennek a teremtője? Akkor nem lenne mindennek a teremtője. Erre is van meg válasza. Érdekes, ugye a tévtanításoknak mindig van egy válasz. Ja, a Jehova tanúi, azok, akik használják ezt az igeverset, és ők beteszik ide azt a szót, hogy minden más. Tehát beteszik azt a szót, hogy más. És ugye így már rögtön érthető az, hogy Krisztus teremtett minden más dolgot. Tehát Krisztus megszületett, hová, kijöttem, itt vagyok, felnőtt, és akkor teremtett. Előtte nem ő volt, de utána minden mást ő teremtett. Tehát egy kicsit ilyen furi is az egész, de így magyarázzák, ez a Jehova tanúinak a magyarázata, hogy beteszik ide ezt a szót. De ugye ez itt, az eredeti írásban ez itt nem szerepel, tehát ez a más szó az itt nincsen. Azt látjuk, hogy ő teremtett mindent. Tehát ugye ez már akkor egy cáfolata annak, hogy ő nem születhetett, hogy ő nem egy teremtett lény. Azt látjuk az igében, hogy Jézus elfogadta az imádatot. Emlékeztek rá, biztos, ha olvastad az evangéliumot, hogy nagyon sok helyen Jézus imádják, leborulnak előtte. És ő elfogadja azt, hogy őt így imádják, Istenként tisztelik. Amikor embereket akar valaki, egy másik ember imádni, azt, ha keresztények voltak, akkor azt ők visszautasították. Nem volt mindenki keresztény, valaki elfogadta. Tehát amikor téged valaki így imádni akar, meg így le akar borulni, tehát hogy akkor ez nem jó, tehát ne engedd, jó? Például, vagy ha egy angyal imádott valaki, vagy akart leborulni előtte és imádni őt Istenként, akkor az is vissza volt utasítva. Ezt látjuk a Jelenések könyvében is, amikor János látja az angyalt, és leborul előtte, és azt mondja, nem, szolgatársad vagyok, ne engem imádj. De Jézus, azt látjuk, amikor őt imádni szerették volna, amikor ő előtte leborultak, ő mindig elfogadta ezt az imádatot. Nagyon érdekes ez az első szülött, amit itt használ az írás. Itt Jézusnak a rangját, vagy azt a első, vagy ezt az abszolút elsőrangúságát szeretné Jézus Pál apostol megmutatni. Ugye abban az időben az első szülöttség ez egy nagyon fontos dolog volt. Tehát nem úgy, mint manapság. Ki van itt? Biztos van itt, aki első szülött van. Tényleg. Tehát, hogy az első szülöttek, azok abban az időben, hogy mindent vittek. Christopher, bocsi. Rosszul jártál. De örülhetsz. Ma már nem így van. És tudjátok, ugye ott emlékeztek például Jákob és Ézsau történetére. Jákob, nekem kell az első szülöttség, hát ez egy jó dolog. Ézsau meg milyen volt, én voltam az első szülött, de nekem nem kell, úgyis vadászok, meg én ezért Léa olyan furi életet élt. És neki nem volt fontos, ugye eladta egy pár rendsér, aztán utána még tudjuk, hogy Jákob még ugye be is csapta őt. De Jákob érezte, tudta ennek a fontosságát, hogy ez egy nagy kincs, ez egy nagy dolog. És ezt látjuk az igében, az első szülöttség az mindig egy tekintély volt, mindig fontos volt. De itt az írás, itt ezt akarja kihangsúlyozni. Tehát nem az időt, hanem ezt a rangot. Hogy megjött az első szülött. Akkor Barnabás hazamegy, akkor mindenki vigyázz már. Megjött az első szülött. De hogy abban az időben ez egy ilyen fontos volt. Majd amikor a Benny hazamegy, ezt el tudom képzelni. De hogy ez egy nagyon fontos dolog volt. És tehát nem az idejét mutatja ez, hanem ennek a rangját, a különlegességét. Hogy Jézus fölötte van mindennek, ő ural mindent. És Pál azért használja ezt, csak gondolkozz ezen, hogy ezek az emberek ezt megértették. Mert ők ebben a társadalomban éltek, ebben a felfogásban. Ugye nekünk ez most furcsa lenne, nem jött ugye első szülött, nehogy már te vidél mindent tőled, tehát azért én is itt vagyok. Ugye? Nekem is van egy nővérem, én nem első szülött vagyok. Mondanám neki, hogy figyelj én már oda. És kérem a jussomat, igaz? De akkor az emberek ezt teljesen megvették, megértették. Tudták, hogy hogy itt ez egy rang, ez egy titulus, itt ez erről szól. Itt ez egy méltóságról, egy felsőbbrendűségről szól, egy különleges titulusról, egy ilyen abszolút elsőről szól. És ezt akarja Pál megmutatni. Tehát amikor ezt olvasod itt, és amikor esetleg ezzel jön valaki neked, hogy ezt mondja Jézus, hogy ő egy elsőszülött, hogy ő egy született, akkor el tudod ezt neki mondani, hogy itt Pál miért írja ezt, és ez erről szól. A 16. verset is nézzük, amire már utaltam. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok. Akár trónusok, akár uralmak. Akár fejedelmségek, akár hatalmasságok. Minden általa és ránézve teremtetett. Jézusnak a következő jellemzője, hogy benne vagy általa is ránézve teremtetett minden. A zsidók 1-2-ben ezt olvassuk, hogy ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Most kezdtük el Mózes első könyvét, ugye, péntekenként, ugye, mit láttunk benne, hogy Jézus ugye ott volt már a teremtésben, hiszen milyen szót látunk ott? Elohim, Balázs. Igen. Balázsnak valaki vesz egy fagyit, aki nem tudta. Mindenki, aki nem tudta, igen. És miért érdekes ez a szó? Mert ez egy többes szám. És ugye, ott is a magyarban is ezt olvassuk, hogy teremtsünk embert a képmásunkra. És ugye ez egy nem egy egyes szám, nem is egy kettes szám, ugye a Héberben van valami ilyesmi, hanem ez tehát kettőnél több. Tehát azt látjuk, hogy a teremtésnél a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ott van. És azt látjuk, hogy Jézus ott van, részt vesz a teremtésben. A János 1.3-ban ezt olvashatjuk, hogy minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Tehát Jézus ott volt, részt vett a teremtésben. A szó szerint ez mondja, hogy minden általa lett, minden a földön és a mennyben, ami látható, az ő általa, Jézus által lett teremtve. Jézus a tervezője, vagy a megalkotója mindennek. És itt látjuk, Pál fel is sorolja, trónusok, uralmak, fejedelmségek, hatalmasságok, mindezeket ő teremtette. Mindezeknek ő az ura. És te látod, hogy ez egy kicsit furcsa, jó, jó, persze, hát én ezt értem, mindennek ő az ura, jó, nem kell Pál, nem kell kizém, és belemenni a részletekbe, minden, minden, oké. De nagyon fontos, mert a zsidó kultúrában például az angyalokat nagyon tisztelték. És nagy tisztelet övezte őket. És különböző tanítások terjengtek az angyalokról. És ezekről a szellemi lényekről. És különböző rangjaik voltak. És ugye, mi történt, hogy eljutottak odáig, hogy azt mondták, hogy Jézus is csak egy angyal. És ugye, Pál ezt a fajta gondolkodást is lerombolja, hogy nézd, Jézus nem egy angyal, ő ura mindezeknek a fejedelmségeknek, mindezeknek az uralmaknak, mindennek ő az ura, a teremtője, és ő ezek fölött áll. És nem egyenrangú velük, és nem ugyanazon a szinten van ő velük. És látod, milyen érdekes, hogy nagyon érdekes az, ami ahogy sokszor emberek Jézusról gondolkoznak, vagy amit tanítanak Jézusról. Nagyon szépen be van csomagolva. Aha, igen, Jézus, te is Jézusról beszélsz, én is Jézusról beszélek, ő is Jézusról beszél, gyere egy nagy ölelésre, még meg is puszíjuk egymást, tök jó, Jézus a király. És azért beszélik Pál erről, hogy te milyen Jézusról beszélsz? Mert lehet, hogy mi nem arról beszélünk. Hanem én arról a Jézusról beszélek, aki felette van mindennek, aki mellett nincs senki. Hogy ő az abszolút ura mindennek. Hogy ő nem csak egy angyal, vagy az angyaloknak az angyala. Ő nem kell neki adni egy ilyen megtisztelő címet. Hanem ő valójában az. És ugye az ellenség célja az, hogy Jézus fogja és lehozza. És ennek jól be van ezt csomagolva. Igen, Jézus tényleg gyógyított, meg mindent csinált, meg igen, meg ő teremtett is még, persze. De azt már nem mondják, hogy mindennek. Hogy ő mindenki felett van. És látod, az a cél, hogy lehozza Jézust. Tedd fel ezt a kérdést magadnak, hogy neked ki Jézus? Neked hol van ő? Hát igen, egy angyal talán, vagy egy nagyszerű tanító, vagy egy próféta. Vagy hát úgy nem tudom, valami, valaki volt, de hogy igazából túlságosan nem jelent sokat. És látod, szépen az emberek hozzák le Jézust oda, ahol nem való, ami ő nem. És tudod, csak képzeld el, hogy ha én most azt mondanám itt neked, becsuknám a Bibliát, és azt mondanám, hogy tudod, Jézus csak egy angyal volt. Hogy Jézus csak egy nagyszerű tanító, olyan jókat mondott, főleg a hegyi beszédben, jó megmondta. Hú, tök jó volt. De ő csak egy nagyszerű tanító. Hogy menni innen haza? Vagy lehet, hogy jó, oké. Peti egy kicsit megződült, valami baja van, biztos sokat evett. De képzeld el, amikor aztán azon elkezdeni gondolkodni, de hogyha ez igaz, akkor hogy van mondjuk a Christophernek a megváltása? Akkor mondjuk ő hogyan igazul meg? Vagy hogy van az én megváltásom? Hogyan is menekülök meg? Mert hát, ha Jézus csak Isten, vagy ha Jézus csak egy angyal, akkor ő nem tud értem meghalni. Akkor nem tudja kifizetni értem az árat. Akkor ő nem tud megváltani. És hogyha ő nem váltott meg, akkor még nem vagyok megváltva. Akkor még a bűneimbe vagyok. És ha nem vagyok megváltva, és ha még a bűneimbe vagyok, ha ma meghalok, akkor a pokolba megyek. Hoppá, látod? Hová megyünk? Mit jelent ez? Hogy milyennek, nem is gondolunk talán bele, hogy milyennek a következménye. És hogyan fogjuk élni az életünket. Mert milyen jó. Milyen jó ebben így megnyugodni. Hogy Jézus megmentett. Hogy ott vagyok, megváltott, nekem adta az ő igazságát, ugye erre emlékeztünk az úrvacsorában. És igaz vagyok. Elfogadott. Az ő Istennek az, a fia, az örököse vagyok. És kész, vége. És szabadon élhetem az életemet. És nincsen félelem, nincsen kell aggódnom, hogy mi lesz. Mert tudom, hogy ha ma az Úr visszajön, vagy ha ma megállok az Úr előtt, akkor megyek a mennybe. Akkor nincs mitől félnem, nincs mitől aggódnom. De nincs az a teher a bűneim miatt ott rajtam. Hogy hát mi lesz ezzel, mi lesz én velem. És ugye ez ott tart Istenhez közel. Nincs félelem bennem, nincs aggodalom, mert tudom, hogy Jézus kicsoda, és hogy ő mit tett értem. És ugye, amikor például a Jehova tanúi, ugye ezt is hirdetik, ezt is tanítják, hogy igen, neked cselekedned kell. Neked cselekedned kell az üdvösségedért. Hogy dolgoznod kell érte. És mennyit, kérdezem én, ha te ebben hiszel, mennyit kell dolgozni? Mi a mérce? Mikor lesz elég? Mikor dolgoztál meg a megigazulásodért? Ma, hát kimegyek a gyerektáborba. Tök jó, ennek örülök. Tanítani is fogok. Nagyon örülök. Egész héten tanítom. WC-t is takarítok, mert azt is kell majd. Mindent megcsinálom. Oké. Elég lesz? Hát, nem tudom. És mikor lesz elég? Csak dolgozhatunk, és ott lesz ez a teher rajtunk, ez az aggodalom, hogy akkor talán elég lesz. Talán bemunkálom magam a megigazulásig. Hogy elfogadtatom magamat Istennel. Vagy járunk abban, hogy Jézus kifizetett, elrendezett mindent, és nekem csak el kell fogadnom. És ugye ez ott fog tartani közel Istenhez. De az, hogy dolgoz, az el fog vinni minket Istentől. Az nem fog ott tartani minket Isten. Ez nem lesz számunkra egy kellemes üzenet, egy jó üzenet. Menjünk tovább, olvassuk a 17. verset. Ő előbb volt mindennél, és ő minden, és minden ő benne áll fent. És talán már, hogyha emlékszel, hogy végigmentünk a római levélen, meg a Galata levélen, Pál ott csinál ilyen nagy érveléseket, és hogy menj tovább és tovább, és mutatja be az embereknek, nézd, kicsoda Jézus, hogy nézd, hogyan is üdvözölünk, hogy mi is a megváltásunk, hogy tényleg ez nem törvényből, ez nem a cselekedeteinkből van. Ez tényleg hitáltal, ez kegyelemből van. És itt is Pál tovább viszi ezt a gondolatot, hogy megmutassa, hogy ki Jézus. Mélyebbre viszi ezeket az embereket, hogy lássák Jézust annak, aki ő. Azt mondja, hogy ő előbb volt mindennél, és ő mindig volt. Nincs kezdete. Na, akkor ezt megint valami magyarázza meg nekem valaki, igaz? Mi az, hogy nincs kezdete? Tehát ugye, van kezdete a telefonomnak, volt ennek a csörgőnek, nekem is volt. Mi az, hogy nincs kezdete? És ugye mi teljesen ebbe a végesbe gondolkodunk. volt, kezdet, aztán lesz a bég, ugye? Mert teremtett lények vagyunk, mert emberek vagyunk. De Pál nem fejezi be itt ezzel, nem elészik meg ezzel, hanem azt is mondja, hogy ő előbb volt minden, és minden ő benne áll fent. Tehát, hogy nem csak, hogy nincs kezdete, hanem ez az egész minden, nem csak ez a pince, hanem egész Győr, és az egész ország, az egész világ, minden ő benne áll fent. Az egész mindenség ő tartja fönt, ő tartja össze, ő miatta áll össze. Tehát ez mennyire érdekes, vagy mennyire túlmegy ezen a, hogy gondolkozunk mi Jézusról. Hogy hát ő már tényleg nem csak egy angyal, igaz? Hogy egy kis szárnyakon lejön, és akkor olyan kis aranyos jópofa. Hanem ő mindennek, minden ő benne, ő miatt áll össze. Az, hogy nem hullik szét ez a világ, hogy nem esik darabjára, az Jézus miatt van. El tudod ezt képzelni, hogy az, aki ezt te imádkozol, az, aki fogja a te kezedet, az, akivel te közösségben vagy, ő összetartja ezt a világot is. Hogy ő akkora úr, akkora hatalma van, annyira mindenható, hogy ha azt mondaná, hogy esz szét, akkor puf, ez az egész szétesne. Hogyha elengedne, hogyha azt mondaná, hogy oké, nem tartom össze, akkor abban a pillanatban ez széthullana. Ő tartja össze ezt a világot. Egy időben volt egy kis előadás, ment a Facebookon, meg így e-mailekben ment egy ilyen kis egy előadás, egy pásztornak az előadása, erről az igerészről beszélt. És beszélt ott arról, hogy van az emberi testben egy olyan sejt összekapcsoló molekula, ez a laminin, ami van a te testedben, meg az én testemben is. És ugye ez az, ami miatt még a fülem a helyén van, meg a tiédé is. Ugye ez az, ami összetartja a testünket. És ami nagyon érdekes, ennek a lamininnek a formája. Ennek a molekulának a formája, hogyha ezt így mikroszkóppal kinagyítják, de ha rákeresel a interneten, ott is meg tudod nézni, ott is ki van nagyítva. Ennek a formája kereszt. Tehát egy kereszt formájú. És miért érdekes, hogy ami összetartja az életedet, a testedet, annak kereszt formája van. Ami miatt nem esik szét az életed, az a kereszt. És hát mennyire igaz, nem? Hogy az miatt nem esik szét az életünk. Hogy az miatt gyógyult meg az életünk. Hogy Jézus meghalt értünk a kereszten. Gábornál már is mutattam. Vannak itt még kockák azért. Így van, megnéztem igazat. Köszönöm. Köszönöm, hogy nem hiszel neked. A mindenség ura, aki összetartja ezt az egész univerzumot, eljött, és meghalt értem a kereszten. Meghalt az én bűneimért, ugye úgy, hogy őnek is semmi bűne nem volt. Ugye ez az, ami meggyőzötte a mi életünket. Ez az, amire szükségünk van. Hogy az ő keresztjéhez jöjjünk. És azt mondja, hogy amikor mi jövünk hozzá, akkor mi meggyógyulunk. Akkor eltűnik az a betegség, az a legnagyobb probléma az életünkből. Hova kell jönnünk? Ugye a kereszthez? Mi az, ami meggyógyít? Mi az, ami összetartja az életünket? Jézusnak a keresztje. Ugye ez az, ami egybe tartja az életünket. Hová mész? Te hová szaladsz, hogy az életed ne essen szét? Kihez megyünk, kihez szaladunk, kiben bízunk, hogy ne essen szét az életünk? Nekünk az ige megadja a választ, hogy menj Jézushoz, hogy ő benne bíz, ő tőle kérj, ő fogja az életedet megoldani. És mi a gonosznak a célja? Az, hogy minket Jézustól távol tartson. Az, aki meggyógyítja, aki összerakja az életünket, ő el akar vonni minket ő tőle. Menj Jézushoz, és úgy, ahogy vagy. Ha meg vagy terhelve, ha úgy vagy, hogy de ott vannak az én bűneim, ott van mindenféle sok mocsok az életemben, sok tisztátalan dolog. Egyszerűen csak menj oda, vidd hozzá, és ő meg fog tisztítani. És hogyha őszintén kéred, ha tényleg ez egy őszinte dolog, akkor ő megbocsájt. És nézd, és olvasd az igét, olvasd az evangéliumot. Nézd meg, ahogy Jézus élt. Nézd meg, ahogy ő bánt az emberekkel. Hogy ő soha senkit nem küldött el, hanem mindenkit magához fogadott. És aki ő hozzájött, annak az életét ő meggyógyította. Annak az ő életét helyre rakta. És ezt akarja a te életedben is. Gyere ő hozzám. A 18-as vers. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Ugye, újra Jézus elsősége. Első az egyházban, ő a feje annak. Ő volt az, aki először támadt fel a halálból. Ugye Jézus úgy támadt fel a halálból, hogy soha többé ugye nem halt meg. Mert láttunk az igében embereket feltámadni, akár az Ószövetségben is, de azok az emberek aztán ugye újból meghaltak. De Jézus feltámadt úgy, hogy soha többé nem halt meg, hogy soha nem halt meg. Tehát ő az az első zsenge, ez a keresztnek a győzelme, hogy ő legyőzte a halált, hogy nincs a halálnak diadalma. És kihúzta a pullánkját. Ahogy ezt olvassuk ugye a római levélben, azt hiszem, de nem biztos, most hirtelen nem akarok zöldséget mondani. Ezt ugye legyőzetett a halál. És ugye ő az első mindenekben. A feltámadásban, a teremtésben, az egyházban. Mindenben ő akar az első. Mindenben ő az első. És Jézus az életünkben is az első akar lenni. Tegyük fel a kérdést. Ki az első az életünkben? Mert Jézus azt mondja, hogy én akarok az első lenni. És ha megfordítod ezt a kérdést, hogy vajon Jézusnak ki az első? Hogy Jézusnak mi vagyunk az elsők. És ezt tudod olyan jó ebbe belegondolni, hogy tehát nézhetsz úgy Jézusra, hogy neki te vagy az első. Tehát én úgy gondolom, és ezt tudom, hogy így van, én vagyok az első. De te pontosan ugyanezt elmondhatod. És nem fogunk ezen összeveszni. De tudod, ezért jó, ez ennyire személyes lehet a kapcsolatunk, vagy ennyire közeli. Hogy igen, én úgy érzem, amit csinál velem az Úr, amit tesz, hogy hát én vagyok neki a legfontosabb. Engem szeret a legjobban Isten. És nekünk három gyerekünk van, és remélem minden három így érzi, hogy az apa engem szeret a legjobban. Tehát, hogy itt nincs megkülönböztetés. Hogy mind a három ezt mondják, hogy nem, biztos, nem, mert amikor ezt mondta, de nem, mert amikor ezt mondta nekem, és amikor nekem ezt vette meg az apa, és amikor engem elvitt oda, de engem is elvitt. Tehát, hogy érted, hogy Istennel így lehetünk. És Isten, az Jézus az első akar lenni az életünkben. És tedd őt az első helyre bátran. Sokszor félünk ettől, hogy mi lesz, ha odaadom? Mi lesz, ha odaadom azt is Jézusnak? Odaadom a jövőmet, meg az, és szoktuk énekelni, hogy álmainkat, meg van valami ilyesmi, most nem tudom pontosan idézni. Néked adva álmainkat, igen. És, de hát én úgy szeretnék ezt és azt. És félünk odaadni, mert azt gondoljuk, hogy ha én most odaadom azt Istennek, akkor majd Isten bedug valami, nem tudom, kolostorba, vagy valami, nem tudom, pincébe, és akkor fagolyókat kell egész életembe számolni majd. És olyan borzasztó életem lesz, tudod, hogy soha nem mehetek el majd fodrászhoz, nem tudom, soha nem mehetek el kozmetikus, hogy gondolják a lányok, hogy nem lehetek szép, nem öltözhetek fel szépen. Mindig le kell vágni a hangot olyan, mint a Gábornak van. És félünk, hogy valami Isten belet minket valami zsákba, és az Istennel olyan nyomorúságos az életnek, olyan borzasztó unalmas, és a legnagyobb lúzerek a keresztények, hogy hát dehogy adom neki oda. Hát igen, tetszik ez az evangélium nekem, meg úgy megérint, hogy Isten szeret engem, meg ez egy tök jó dolog, hogy ilyen kapcsolatban lehetek vele, de nehogy már ő legyen az első az életemben. Hát, nézd már meg, mi lesz akkor? Nem tudom. Szerintem, hogyha most itt végigmennénk az utcán, nem mondanánk ránk, hogy szerencsétlen, bár lehet, nem tudom. Lehet, hogy ezt szokták mutatni, hogy ott mennek, nézd a gólgotások. De én azt gondolom, hogy nem ilyen az életünk. Sőt, hogy szerintem irigyelj fel nélkül. Hogy Istennel jó járni, hogy jó jut az első helyre tenni. És hogyha én visszanézek az elmúlt 20 évben, akkor azt látom, hogy ez egy jó döntés volt. Ez egy nagyon jó döntés volt, hogy követem Istent. És megengedem neki, hogy ez első legyen az életemben. És hogy elengedek dolgokat. És tudod, voltak nehéz döntések. Hogy tetszettek, az a lány, az nagyon tetszett. De tudtam, hogy el kell engednem. És Isten az ott sokkal-sokkal többet, sokkal jobbat. Hogy voltak nagy álmok, nagy vágyak. De Isten sokkal többet adott helyette. Mert tudod, a te vágyaid, azok valahol itt vannak. A te elképzeléseid, az álmaid, azok valahol itt vannak. De azt mondja az ige, hogy a mi gondolataink, és az ő gondolatai sokkal felette van. És ő sokkal többet akar adni. Sokszor még keresztényként is így élünk. Van egy ilyen, most eszembe jutott egy ilyen történet, hogy valaki megy a mennybe, feljut a mennybe, és akkor Isten hív neki egy ajtót, hogy na, nézd, ezekért imádkoztad, és ezeket kaptad meg. Tele van mindenféle csili-vili kincsekkel. És akkor mennek egy következő szobába, ez is egy hatalmas nagy raktár volt. Benyitnek egy következő, óriási volt, hatalmas egy hangár. Tele van mindenféle kincsekkel. Megkérdezi a kuncsát, hogy na, uram, és ez micsoda? Hát ez az, amit neked akartam adni, csak soha nem kérted. És Isten sokkal többet akar. Mi ne gondolkozz ilyen, próbálj meg nem én emberi módon ehhez hozzáállni, vagy gondolkozni. Isten többet akar. És mert odaadni neki az álmaidat, a vágyaidat. Mert amit ő ad, az sokkal több, az sokkal különlegesebb. És megéri őt az első helyre rakni az életünkben. A 19-es vers. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. És hogy általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkodásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mind szerettetteket, hibátlanokat, és szenteket, hibátlanokat és fethetetleneket állítson majd színe elé. Tehát a 19-es vers, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Jézusban ott van az egész teljesség. A másik tétanítás, ami nagyon elterjedt volt azon a környéken, és amit több helyen is terjedt, hogy ez a gnózis, vagy ez a tudás, ezek a gnosztikusok, ugye, ennek az egyik háguk ráment erre a filozófus dolgokra, filozofáltak, ezt a szót kerestem, és mondtak mindenféle ilyen filozófus gondolatokat, és ilyen nagy-nagy fogfejtésekbe mentek bele, és ilyen nagyon jól hangzott. És ugye ebben a görög kultúrában ez nagyon-nagyon tetszett az embereknek, kiálltak, és akkor nyomták a szöveget. De ugye azt tanították, azt mondták, hogy igen, itt van nálunk ez a különleges tudás, ez a különleges ismeret, mire nálunk szert tehetsz. De ugye valójában ez egy, na mindig tovább, és mindig tovább megyünk, hogy nem érjük el azt a véget, azt a teljességet. És nem tudom te, hogy vagy ezzel, de ez annyira olyan kiábrándító lett, hogy még mindig nem értem, még mindig nem tudom, még mindig nem tudom, hogy na, meg vagyok váltva, vagy sem, vagy hogy szeret-e engem az Isten, vagy mi lesz, és akkor még mindig, és hogy ilyen, mintha egy ilyen déli bábot üldöznének. De milyen érdekes, és mennyire bátorító, hogy Jézusról itt azt mondja az írás, azt mondja Pál, hogy Jézusban ott van az egész teljesség. Hogy ő nem egy szint, hogy majd arról is tovább lépünk. Ő nem egy állomás, amiből majd tovább fejlődünk, majd tovább megértünk dolgokat, hanem azt mondja Pál, hogy ő a teljesség. Megérkeztél. Kész. Végállomás, leszállás. Kész. Megérkeztél. Ő a teljesség. Nem kell tovább keresni. Nem kell tovább kutatni, hogy ő megérkeztél. Most már igazából őt kell kutatni, őt kell megismerni, ő a teljesség. Rá van szükségünk. És hogy nincs több, vagy nincs jobb, hanem ő az. És nézd meg, hogy a másik oldal pedig azt mondja, hogy nézd, olvasd ezt el. Meg értsd meg azt, meg menjél el oda is, hallgass meg azt is. De Pál meg azt mondja, nem, itt van Jézus. Megérkeztél, ő a teljesség. Neked őre van szükséged. Nem másra, nem tovább menni, hanem őre. És ez olyan jó, hogy különbözőek vagyunk. Lehet, hogy te majd ennyit fogsz megérteni Jézusról, valaki meg majd ennyit fog megérteni, lehet, hogy valaki meg csak ennyit fog megérteni. De ez nem baj. De nem kell tovább menned. És őt kutatjuk, őt keressük, őt ismerjük meg jobban és jobban. És ez annyira jó, hogy leülhetek, és olvashatok az igét, és gondolkozhatok róla. És engedhetem, hogy ez munkálkodjon bennem, hogy szóljon a szívemhez, hogy kérjem a tanácsot, hogy Uram, mit akarsz? Hogy legyen ebben és ebben a területen az életemnek? Mit tegyek? Mit cselekedjek? És itt van, és kutathatom, és ezen keresztül megismerhetem őt. És nem kell keresgélnem. Nem kell egy könyvet megtalálnom. Én kicsit ilyen szomorú voltam, olvastam egy levelező listán valahol egy levelet, hogy munkaügyi problémáim vannak, és keresek rá egy könyvet. Hogy így írte valaki, hogy hogyan, és szerintem is mosolyogtatni való egy picit. De ez szomorú, inkább azt mondom, hogy miért egy könyvet akarsz arról, hogy hogyan kommunikáljunk, vagy hogyan legyünk egymással a munkahelyen. Vagy akárcsak a gyülekezetben is, meg a családban, Nem, vagy bármi más van. Persze, sokszor elmondom ezt, nem azt mondom, hogy minden könyv rossz, mert születnek jó könyvek. De látod ezt a gondolkodásmódot? Adj egy könyvet, amiből megtanulhatom, hogy hogyan viselkedjek a munkahelyemen. Nem? Ez nem a teljesség. De Jézusban ott van a válasz. Mert ő meg leírja például az Efézusi levélben, hogy mint szolgák, hogyan viselkedjünk. Engedelmeskedjünk az Úrunknak például. És leírja azt is, hogy hogyan legyünk egymás felé. Hogy szeressük, hogy legyen tisztelet, legyünk türelmesek. Hogy igazából az igében ott van minden. És olvasd, kutasd. És hogyha egy ilyen kérdésed van, hogy Uram, hogy viselkedjek a munkahelyemen? Uram, hogy viselkedjek a családomban, a szüleink felé? Hogy viselkedjek az osztálytársaink felé? Hiszem, hogy Isten az igéből tanácsolni fog. Mert abban benne van a teljesség, abban benne van Jézus. Nem, mert hogyha mindig egy könyv kéne, akkor az már nem a teljesség. Akkor az nem a teljesség. Csak kutasd az igét. És engedd, hogy ő válaszoljon belőle. Hogyha ilyen kérdésed van, vagy hasonló problémád van, akkor kiáss Isten, hogy Uram, válaszolj, hogy mit csináljak. Biztos vagyok benne, hogy Isten szólni fog. Ez biztos vagyok benne. Mert amikor én ilyen helyzetben vagyok, akkor Isten hozzá mindig szól. Akkor engem mindig tanít, hogy mit tegyek. És lehet, hogy nem írja ki a bablevesben, a húsokból, hogy térj meg, te balda, vagy nem tudom, hogy menj jobbra, vagy menj balra. Ez mindig Esztergomban rengeteg fiatal volt. És mindenkinek ki mi volt a kérdés, ki lesz a feleségem, vagy ki lesz a férje ugye a lányoknak. Ugye mindenkinek ez volt a nagy kérdés. És akkor már egyszer megunták a misszionáriusok, és akkor egyszer valamit tanító mondta, hogy hát Isten nem fogja kiírni a bablevesben a húsokból a feleségednek, majd, vagy a leendő feleségednek, vagy a férjednek a nevét, majd meg fogja mutatni. Tehát ugyanúgy Isten az igén keresztül fog vezetni, és fog tanácsolni, és ez a jó, amikor ebbe felnőzünk, amikor ezt megtanulod, hogy itt van nekem Jézus, itt van az ő igéje nekem, és ez tanácsol engem. És ebbe növekedni, ebbe járni, ebbe menni. Nem kell tovább menni. Ez a teljesség. Ezt mondja az ige Jézusról. Azt gondolom, hogy érdemes ezen elgondolkodni. Hogy ha ő a teljesség, akkor van-e másra szükségünk? Van-e másmire, más tanácsra, más vezetésre szükségünk? Elsősorban mindig az ige. Mindig az ige. És nem azt mondom, hogy ne olvassa jó könyveket. Most próbálom mosni magamat, mert pár könyvet majd ki akarok adni, és el akarom adni. Hogy hogyan viselkedje a munkahelyen például. Vagy az iskolában. Az most itt jó menne, párat el tudnék adni belőle, igaz? Persze lehet olvasni, vannak nagyszerű könyvek. De amikor kérdésed van, amikor döntés előtt vagy, amikor bajban vagy, ha nehézséged vagy, akkor az igéhez menekülj, akkor Jézushoz menj. Mert ő a teljesség, ő benne van minden meg, amire szükségünk van. Jó, nem fogunk ma tovább menni. Befejeztük a 19-nél. Folytatjuk jövő héten. Jó? Fejezzük be imával. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a részt, és köszönjük, hogy láthatjuk Jézus, hogy te vagy a teljesség, és nincsen senki másra szükségünk. És bocsáss meg, Uram, hogy olyan sokszor másban, mástól várjuk azt a megelégedést, a válaszokat a kérdéseinkre. És olyan jó ezt látni, hogy Jézus, te vagy a teljesség, hogy te vagy mindeneknek az Ura, a Teremtője, hogy te vagy az, aki összetartod ezt az egész világot, és benne a mi életünket is. És hogy te vagy az, aki nagyon szeretsz minket, aki meghaltál a mi bűneinkért, akinek annyira fontosak vagyunk, és annyira különlegesek vagyunk. És hogy úgy láthatjuk az életünket, hogy az elsők, azok mi vagyunk. Hogy a legfontosabbak, azok mi vagyunk az életekben, Jézus. És köszönöm ezt, hogy megláthatjuk és felismerhetjük. És Úr Jézus, segíts, hogy járjunk ebben az igazságban. Hogy járjunk így, te veled, éljük így az életünket. Merjük odaadni az álmainkat. Merjük odaadni a mi nagy-nagy elképzeléseinket az életről. És Uram, köszönöm, hogy te sokkal többet akarsz adni, hogy sokkal többet készítesz számunkra. És segíts, hogy majd amikor odaérünk a mennybe, akkor az a nagyobb raktár legyen a miénk, hogy amit tényleg akartál adni, azt nyissuk majd ki, hogy azt láthassuk meg. És segíts, Uram, hogy járjunk hitben, tudjunk téged követni, tudjunk neked engedelmeskedni. És kérünk, Úr Jézus, most így együtt, egy szívvel a jövő héten, ami holnap kezdődik gyerektáborért, hogy munkálkodj, Uram, a gyerekek szívében, az életében, de munkálkodj a miénkében is. Mi is közelebb kerüljünk hozzád, hogy megismerjünk téged, és hogy veled is egy jó kapcsolatban legyünk, és hogy egymással is egy jó kapcsolatban legyünk, hogy jó barátok legyünk, hogy tudjunk együtt szolgálni, együtt munkálkodni az Isten országáért, és megszólítani sok-sok embert, Uram, hogy megnyerjük őket, Uram, te neked. Adj nekünk vezetést, bölcsességet, és sok-sok megmenekült embert. Kérünk, Uram, hogy áld meg az elkövetkezendő hetünket, és légy itt közöttünk. Most is, ahogy majd megbeszélünk dolgokat, ahogy közösségben leszünk, áld meg az együtt töltött időnket. Jézus nevében. Amen.